Spokój, niepokój i jestem w pewnym sensie turystą. To są dwa utwory z najnowszej płyty zespołu Jazz Pospolita. Album nosi tytuł Humanizm i wydelegowany na to spotkanie ze mną Stefan Nowakowski był gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Zatem przypomnijmy, Stefan Nowakowski bas, Wojtek Oleksiak perkusja, Michał Przerwa-Tetmajer gitara i Michał Załęski pianino, Fender także te dźwięki elektroniczne, elektryczne, klawiszowe to właśnie Michał Załęski, on jest za nie odpowiedzialny. Humanizm, płyta, na której po raz pierwszy pojawiają się wokalistki Paulina Przybysz i Nowika. O tym także Stefan Nowakowski mówił w tej rozmowie. Od kilku już lat pytani byli o to, dlaczego nikt nie śpiewa na ich płytach. No to właśnie zaśpiewały dwie wokalistki na płycie Humanizm. Ta rozmowa ze Stefanem Nowakowskim, tak jak i druga też ze Stefanem okazało się, bo drugi Stefan był moim gościem także w audycji Mało Obiektywnie. Ta rozmowa w całości do posłuchania na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka/MO. Najprościej tak się dostać na stronę audycji Mało Obiektywnie, bo to przypomnę, zaprzyjaźniona z programem Teraz Polskie, audycja nadawana w Trójce z piątku na sobotę, kilka minut po północy. Jestem w pewnym sensie turystą. Z czym się Państwu kojarzy ten tytuł? Z jakąż oto pieśnią? Bo mnie właśnie z taką. Thank you. Także w efekcie złudzenia, wbrew albo w zgodzie z losem, jestem dla potwierdzenia, zaciągam się papierosem. Raczej w jakimś znaczeniu, w sensie bez sensu, jak prościej. Podobno na własne życzenie z mostu pod mostem na moście jestem tylko przechodniem na tle wybranego miasta. Mam papierosy i drobne i dziurę w kieszeni płaszcza. Jestem tylko przechodniem. Zespół Raz, Dwa, Trzy z płyty Trudno nie wierzyć w nic. Płyty z 2003 roku. Czasami, kiedy spotykam a to Jarka Trelińskiego, a to Adama Nowaka, a to Mirka Kowalika, gdzieś na jakimś festiwalu, całkiem przypadkowo, pytam, kiedy nowa płyta. To znaczy, nie, już teraz nie pytam, bo już przestałem pytać, po jakimś czasie. Już nie pytam, panowie, kiedy wasza nowa płyta. Po prostu zamieniamy kilka słów

Raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Muzyka Grzegorz Szwałek, Adam Nowak, słowa Adam Nowak i Trudno nie wierzyć w nic. Muzyka Jarek Treliński, słowa Adam Nowak. Album Trudno nie wierzyć w nic, 2003 rok. Myślę, że kiedy chcą Państwo posłuchać ich piosenek, to najlepiej wybrać się na koncert. Zespół Raz, Dwa, Trzy koncertuje właściwie non-stop. Proszę zatem spróbować odnaleźć te daty na stronach internetowych poświęconych zespołowi. Na pewno się Państwo nie zawiodą. Tak słuchając płyt zespołu Raz, Dwa, Trzy, pomyślałem sobie o tych albumach, które wiele jest takich przecież, które najpierw, kiedy się ukazują, wracamy do nich bardzo często.

Tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął. Przyszła już noc. Sąsiad Jan i Wojciech muszą już iść spać. Sąsiad Jan i Wojciech muszą już iść spać. Piwa pełne brzuchy, pora się już kłaść. Piwa pełne brzuchy. Tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął. Przyszła już noc. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Zaraz nasze szczęście skryje w sobie mrok. Zaraz nasze szczęście kryje w sobie mrok. Goście dawno poszli i przyszła już noc. Goście dawno poszli. Tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął, tydzień minął. Przyszła już noc. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Mam, mam kota na kolanach, mam. Dajcie skrzypki, ja przytniemy jak znów. Dajcie skrzypki, ja przytniemy jak znów. Dajcie skrzypki, ja przytniemy jak znów. Dajcie skrzypki, ja przytniemy jak znów. Zrzędzę, że spokój im zakłócam i zamiast bawić się jęczę. Pieniądze liczyć nie trzeba być siłaczem, lecz siły mieć, by przetrwać, to sprawa inna. Dlatego często płaczę, bo w takich głowach matnia. A czy duszę lęk dotyka? To duszę ma na miejscu, u tego wszystko styka. Pieniądze liczyć nie trzeba być siłaczem, lecz siły mieć, by przetrwać, to sprawa inna. Dlatego często płaczę. Czy to zamiecie mnie? Nie sądzę, by tak było. To nie dotyka mnie, bo nie chcę, by tak było. Nieznośna lekkość bytu unosi mnie donikąd, a słowa złe wyrzucam do niebytu. Sobie myślę rano, jak szybko czas pomyka, że wasze serca martwe, a w moim jest muzyka. To duże lęk dotyka i trzeba być siłaczem i siły mieć, by ciągle trwać tak dzień po dniu. to sprawa trudna, dlatego często płaczę. Czy to zamiecie mnie? Nie sądzę, by tak było. To nie dotyka mnie, bo nie chcę, by tak było. Nieznośna lekkość bytu unosi mnie donikąd, a słowa złe wyrzucam do niebytu. Jestem niby hak. Słowa Andrzej Jakubowicz, muzyka Martyna Jakubowicz i dwie piosenki już w pełni autorstwa pani Martyny. Kota na kolanach mam i Macherzy od pieniędzy. To z płyty Prosta piosenka. Płyty, przypomnę, nagrodzonej Mateuszem, naszą trójkową statuetką, no i także Fryderykiem 2017. Zerkam na stronę martynajakubowicz.pl. I tam tych koncertów nie jest może zbyt wiele, ale jeśli już są to wydarzenia, co się zowie. Tak, 6 lipca, koncert 40-lecia Martyny Jakubowicz i przyjaciele na Suwałki Blues Festival. I 17 września, Festiwal Czterech Kultur, koncert finałowy Koen i Kobiety w Łodzi. Tam można usłyszeć Martynę Jakubowicz na żywo. Niewykluczone, że tych koncertów jeszcze będzie więcej latem, chociaż może ta przerwa jest zaplanowana rozmyślnie. W przypadku zespołu Raz, Dwa, Trzy nie ma mowy o czymś takim jak przerwa wakacyjna, bowiem 21 lipca Szczecin, plac Orła Białego, zagrają o 20. 22 lipca Czeremcha, Gminny Ośrodek Kultury i 23 lipca Kraśnik, Plac Wolności. Wspominałem o tym, że Raz, Dwa, Trzy nieustannie na trasie koncertowej. To jest na to dowód. Zespół Raz, Dwa, Trzy, bez polskich znaków oczywiście pisane, zespół raz2trzy.pl, to jest ich strona internetowa. Kolejna płyta to z tych nowszych albumów polskich, które trafiły do mnie i co jakiś czas wracają w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. Kazik i kwartet Proforma. Tak wciąż się śnią po nocy domy w koźlej skórze, a w tomach wierszy gęsto jak drzewinek w lesie, a na tomach nazwisko złocone i duże. Tak by sobie w kuźnicy, tak by w odrodzeniu kot by się pierwszy kłaniał, wyka by się łasił. Parnas, panie, przekazmy panie pokoleniu, a tak czytaj w niedzielę, wsiakle w pannie Kasi. A tu chce się na Olimp, na półki księgarni, pod strzechy i na łamy, a nie wciąż do kosza. O, gdyby tak przyjęli marksiści mocarni, gdyby wiersz mój chociażby na ustach Ładosza. Tymczasem wciąż nie idzie, idzie lecz pod placki i wciąż ogniem w policzkach starannie wertuje. Odpowiedzi wpatrzonej we własny nos redakcji. Dobre, ale nie dla nas, to pewnie wyzwuje. Czytałeś, a więc pobierz i podpisuj prędko listę. Jeszcze jednego zyskamy, cynicznego egoistę. Nocy stryk zaciska. się na grydyce i noc